ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختم محترم حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 16 پارے سے ایک آیت کے مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس سے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے کو ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے متعلق پہلے بھی میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن وہ دوسرے انداز کی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء اور اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس کی رضا اور لقاء حاصل کرنا چاہتا تھا، بس اس کو چاہیے خالصتا عمل صالح کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اس کا مرادی معنی ہم نے بیان کیا. لقاء ملاقات کو بھی کہتے ہیں اور دیدار کو بھی کہتے ہیں. یہ بات اہل سنت و جماعت کے یہاں مشہور اور مسلم ہے کہ کل قیامت میں ہر مومن کو جنت اور اس کے ثمرات یہی بڑا انعام نہیں ہوگا, یہ بھی بہت بڑے انعامات, مگر دیدار باری تعالی یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. اور یہ ہر مومن کو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے کو پہ ان شاء اللہ تبارک و تعالی حاصل ہو. لیکن دیدار لقاء رب کے لیے صالح عمل خالص اللہ تبارک و تعالی کا بھی ہونا چاہیے, یعنی اس میں ریا تصنع دکھانا خالص اللہ تبارک و تعالی کا بھی. آج ہم نے مناسب سمجھا جو تمام عبادتوں کی جڑ ہے بلکہ دنیا عمل کے معاملے میں وہ ہے نہیں ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج نیت کے بارے میں کچھ عرض کر رہے ہیں. جب بھی آدم عبادت کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے, اور اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اور اگر وہ دنیاوی جاو حشمت کے لیے دنیا داری کے لیے عبادت کرے, نہ صرف یہ کہ سبا نہ ملے گا بلکہ وہ اکارت جائیں گی اور ایک وبا اس کے ذمے ہوگا, جیسا کہ ہم آگے عرض کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر کر بخاری شریف کا آغاز ہی نیت کی حضرت سے کیا, اور محدثین کہتے ہیں کہ خوب کمال امام بخاری کا کہ نیت والی حدیث سب سے پہلے بخاری شریف میں لایا, حالانکہ اس کی ابتدا کتابوں وہی سے ہے, اس کے بعد وہی کا ذکر ہے, لیکن نیت کی حدیث پہلے لایا. عام طور پر آپ دیکھیں کوئی شاعر ہو اسے اپنا دیوان مرتب کرنا تو پہلے کون سی غزل لکھے, افسانہ نویس کو پہلے کون سا افسانہ لکھے, یہ مصنف اور مولف کے لیے بہت مشکل کام آتا تھا. لیکن سبحان اللہ امام بخاری نے نیت کی حدیث سے پیدا کیا اپنی بخاری شریف کا, جس کو ہم بیان نہ کر رہے ہیں. اس کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ, اور حضور علیہ السلام سے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان دی. اس کا ذرا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے برسر منبر یہ ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اگر اس نے نیت خاص والے قتل اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تھی اسے اس کا ثواب ملے گا. اگر اس نے ہجرت نقل مکانا کسی دنیاوی غرض سے کی, دنیاوی جاہو حشمت کے لیے کی یا شادی کے لیے کی, تو اس کی ہجرت وہی ہے جس کام کے لیے اس نے کی, یعنی اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اب آئیے تاکہ ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ یہ اس کی وجہ کیا رہی کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک صحابی تھے جن کا نام محدثین کو بھی بسیار و تلاش نہیں مل سکا. بڑے بڑے شاعر فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی کا نام نہیں ملا جس کی طرف حضور علیہ السلام تمام فرماتے تھے. جب حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف کی ہجرت فرما کر رہے ہیں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کی خدمت بنا. بسا اوقات تو یہ ہوا کہ جس کو مضمون کو پھیلانا نہیں چاہتا, ایک صحابی ہجرت کی نیت کی بہت مالانہ, بہت بڑی تعداد, اپنے بال بچوں کو لے کر ہجرت کرنے نکلے ان کو کافروں نے روکا. کہنے لگا یہ مال تم نے یہی کمایا, یہ تمہاری بیوی ہمارے قبیلے کی, اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے یہ مال متا کاروبار یہ دنیا متا دنیا سب چھوڑنی ہوگا اور اپنی شوہر اور اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. آپ کمال دیکھیں ان کا, انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر دیا. اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. ایک صاحب تھے جن کا نام نہیں ملا, حضرت عبداللہ کے محسوس کی روایت ہے کہ ایک عورت مدینہ شریف میں رہتی تھی, گویا بڑی حسین اور جمیل, جس کا نام تھا سیلا اور ام قیس کے نام سے مشہور تھی. انہوں نے اسے پیغام نکالا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آؤ, تب میں تم سے نکاح کروں گا. اس کا نام عبداللہ ابن مسعود فرماتے سیلا تھا اور کنیت اس کی ام قیس تھی. اب یہ ہجرت کر کے چلے گئے. صحابہ کرام نے یہ خبر کرنا ہو گئے کہ ان صحابہ نے ام قیس کے لیے ہجرت کی دی, ہم نے جو اللہ کے رسول کی جانے ہجرت کو دین کے لیے کی. اب ایک طریقہ اس کا یہ تھا, حضور انہیں تمام صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان ڈانٹ دیتے, یہ کیا کرنے تماشا کر لیا, یا یہ تھا کہ انہیں اکیلے بلا کر کے کہہ دیتے. لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے پسند نہیں کیا, بلکہ آپ جب بات فرماتے تو حکمت سے فرماتے. یہ بات جب حضور پر پہنچ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پر بھرے مجمے میں اس کا ذکر کیا, نہ اس کی نشاندہی کی نہ اس کا نام لیا, بلکہ سرزنی فرمائی کہ جس نے عورت کو حاصل کر رکھی نکاح کے لیے ہجرت کی وہ ثواب نہیں پائے گا, جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی ہجرت کی وہ اس کا ثواب پائے گا, اور جس کے لیے ہجرت کی وہی اس کو ملے گا. بیوی کے لیے ہجرت کی لہذا بیوی مل گئی, ثواب جزا یہ اس کو نہیں ملے گا. تو اس آدمی کے بعد کان میں پہنچ گئے اور اس آدمی کو اس مشہوریت کی وجہ سے اس کو یعنی مہاجر ام قیس کے کہنے سے چل رہے, یہ ام قیس کا مہاجر کسی نام سے مشہور ہو گیا. وہ اتنا مشہور ہوا تو اس کا نام محدثین کو بھی پتا نہیں لگا رہا, ام قیس کا مہاجر, مہاجر ام قیس, اس میں بھی مشہور ہو گیا. اب آئیے حدیث شریف کو جو ہم نے اس کا مرادی معنی بیان کیا, اس پہ کلام کرتے تھے. تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ عزیزانہ گرامی نیت ہے. عام طریقے سے آپ نے بزرگوں کہہ کے سنا ہوگا نیا جیسی نیت ویسی برابر. نیت جتنی اچھی ہو اتنی زیادہ نیکیاں ہوں, اور نیت جیسے دنیا اور متاع دنیا کے لیے ہو اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا. جیسا کہ فرمایا کہ دنیا کے لیے ہجرت تو دنیا میں نیت, ہجرت کے کئی معنی ترک کر دینا, برائیوں کو چھوڑ دینا, وطن کو چھوڑ دینا. جنہوں نے مدینہ شریف مکہ سے نقل مکانی کی وہ مہاجر کہہ رہا اور والا اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت. بعض حضرات نے افریقہ کی جانب ہجرت کی. جب مسلمانوں کو بہت ستایا جانے لگا تو آپ نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت. بعض ایسے سال کہ جنہوں نے دو ہجرت کی, ایک افریقہ کی جانب ہجرت, دوسرے مدینہ شریف کی جانب ہجرت. بلکہ آج کے محدثین کرام کہتے ہیں کسی ملک میں اگر دین کے ضائع ہونے کا خطرہ, عقیدے کے ضائع ہونے کا خطرہ, وہ اگر آج بھی کسی ایسے ملک چلا جائے جہاں اس کا دین محفوظ ہوگا, اس کی اولاد محفوظ ہوگی, تو آج ہی آدمی کو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. وہ اگر اپنے دین اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جایا, یہ وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ دارالکفر دارالحرب سے دارالاسلام ہجرت کر جایا تاکہ اپنے دین کی حفاظت کرے. اس کی تفصیل ایک بہت لمبی تفصیل آئیے ذرا اس حدیث شریف پر. حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان کا قول ہے, یہ جو انما الاعمال بالنیات اس حدیث شریف میں ایک تہائی دین موجود ہے, یعنی اگر دین کو تین حصوں پر تقسیم کیا جائے تو پورے دین کا ایک حصہ اس حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے. تین حصے, دو حصے دینی دوسروں میں ہے, ایک حصہ دینی جو ہے وہ فرمایا گیا ہے گویا اس حدیث شریف میں ہے. اتنی اہمیت اس نیت کی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری معلومات کے مطابق کتابوں ہم نے پڑھا وہ 5,000 حدیثوں کے حافظ, 5,000 حدیثوں کے حافظ. انہوں نے ایک مرتبہ مناسب سمجھا کہ اپنی اولاد اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت لکھی جائے. عمر ہر بڑا آدمی حالات کو دیکھ کر پیچھے والوں کو نصیحت نامہ کچھ نصیحت لکھی جاتی کہ میرے بعد یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, ایک لمبا معاملہ ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ لکھا میرے لب سے بگڑ, میں نے 5,000 حدیثیں یاد کی اور 5,000 حدیثوں میں سے 5 کا میں نے انتخاب کیا. اگر تو اس پر عمل پیرا رہا, تو اگر اس پر عمل کرتا رہا تو گویا کامیابی کامرانی ہم کنار ہو جائے گا. اب آئیے یہ پوری 5,000 حدیثوں کا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حضرت امام کو بیان کیا. یا یہ بات ذہن میں رہے, یہ ان کے بیٹے کا نام بھی حمامہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کا نام بھی حمامہ. چونکہ آپ نے حضرت حمامہ کو سب کچھ پڑھا تو اس لیے عقیدت اور محبت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام بھی حمامہ. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی سند اس طریقے سے ہے کہ آپ حضرت حمامہ کے شاگرد اور حضرت حمامہ حضرت ابراہیم نقی کے شاگرد اور حضرت ابراہیم نقی یہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرم اور حضرت اسود, حضرت اسود اور حضرت اکرم یہ روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. تو گویا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سند ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بہت سینئر صحابی تھے, بہت بڑے صحابی تھے, حضور کے وطن جوان تھے اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں رہے. اور یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی سند ہے. یہاں امام سے مرا امام صاحب سے استاد نہیں بلکہ ان کے صاحب زادہ ہیں. فرمایا وہ 5 حدیثیں آپ امام فرمائی فرمایا جس نے سارے دین کو میں نے پایا اور 5,000 حدیثوں کا ہر کس میں میں نے پایا اور یہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث یہ تھی انما اعمال بالنیات کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار جو ہے دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اور اس کے بعد دوسری حدیث یہ نقل فرمائی کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. دو حدیثیں, تین حدیثی حدیث یہ نقل فرمائی وصیت نامہ کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے, فالتو باتوں سے پرہیز کرے کہ کام میں لگا رہا ہے, بازو نصیحت کرتا رہا یا سنتا رہا ہے بلا وجہ کے اپنا وقت جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر ہنسی مزہ کھچورے پر میں نہ گزارا. اسلام کی خوبی یہ ہے جو لایانی باتوں سے بےکار باتوں سے پرہیز کرے. پھر اس کے بعد یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کئی ترک پر محبت سے اسے نقل کی. فرمایا میرے بیٹے حرام تو سب بات ہے, بہت توجہ سے سنی روایت اپنے اسلام ایمان کو بچا لیا خریدنے میں, حرام بالکل واضح ہے اور حلال بھی بالکل واضح ہے, کچھ چیزیں درمیان ہیں کہ جس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال اور وہ تو حقیقت ہے اختلاف ہو گیا تو اب ترجیح کس کو دی جائے گی کہ جو حرام ہے اس سے بچے, جو حلال ہے ان کو اختیار کرے, جو درمیانی چیزیں ہیں اس سے بچے. کیسے بچے؟ حدیث شریف اس کی مثال دی گئی کہ ہر شخص کے لیے ایک ہما, ہما کہتے ہیں وہ چراگاہ کو جو بادشاہ کی چراگاہ ہوتی تھی. ایک تو وہ چراگاہ جہاں عوام لوگ اپنے اپنے جانور کو چرایا اور اگر کہیں بادشاہ تو بادشاہ کی چراگاہ جس کو حدیث شریف نے ہما کہا گیا تو بادشاہ کی جو چراگاہ وہ ہے ہما. تو جب آدمی جانوروں کو چراتا ہے تو ہما سے ذرا دور رہ کر کے چراتا ہے. اگر اسی جانور شاہی چراگاہ میں اگر پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد بادشاہ غضبناک ہوگا اور بادشاہ اسے سرزنی اور اس کو سزا دے گا. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ہما شاہی چراگاہ سے اپنے جانوروں کو دور رکھا جا رہا ہے. جیسے بادشاہوں کی طرح کا ہما ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہما ہے. وہ ہما کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حرام فرما دیا وہ اس کے قریب مت جانا. اگر تم نے اس پر عمل کر دیا تیرا ایمان سلامت رہے گا, بیوی بھی سلامت رہے گا, اور تجھ میں مربت اور دیانت داری ہوگی. اب دیکھیے اس میں کیا فرمایا گیا کہ بادشاہ کی چراگاہ تقاضا کیا ہے کہ دور اپنے جانور کو چرا. اگر اس نے تھوڑی بہت مطلب کی اور چراگاہ شاہد اس کا جانور داخل ہو گیا تو بادشاہ خطرناک ہوگا. کیا مطلب؟ کہ صبح کی چیزوں سے پرہیز کر. اور یہ فرمایا کہ جب آدمی صبح کی چیزوں سے پرہیز نہ کرے, ارے صاحب اس پر کوئی باتیں دلی نہیں ہے, چلو صریح حرام بھی نہیں لکھا پڑا, صریح حلال بھی نہیں, پھر کے کا کر لے کھا لے یا پی لے, پر ضرور ایک دن حرام کا ارتکاب کرے گا, ضرور ایک نہ ایک دن حرام کا ارتکاب کرے گا. یہ چار حدیث نمبر پندرہ, اور اس کے بعد پانچ حدیث نمبر پندرہ کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان تربیت کو تنگ بنا ہو. یہ وصیت لکھی, آپ اندازہ لگائیے پانچ ہزار حدیثوں میں سے پانچ حدیث کا انتخاب کر کے اپنے بیٹے کو نصیحت لکھی جو سنے گرو سے لکھنے کے دائرہ, اور ان کے باپ اور تقریبی وصیت لکھی اس پر اگر لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان اور اپنے دین کو دنیا سے بچا کر کے لے جا سکتے ہیں. بلا وجہ کے آدمی کی لوگ آرام پر جاتا ہے وہ کر لو وہ کر لو, اگر اللہ تعالیٰ یہ آرام برتے تو کبھی نہ کبھی ہما تک پہنچ جائے گا. حرام کرتے کا ضرور بدل کرے گا. اس لیے تقوی کا تقاضا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ صبح کی چیزوں سے بھی بچا جائے. جب صبح پیدا ہو جائے ہر چیز اس کے قریب نہ جائے, اور اس کا کرتے کا نہ کرے تو بیگانہ گرانا. سب سے پہلے حدیث نمبر نماز کی نیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطبے کا اور اپنے بچے کی وصیت کا بیگانہ گرانا آغاز کیا. اب آئیے نیت کا سہارا. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے, کل قیامت میں مختلف لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں بلائے جائیں, تین لوگوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا, اور یہ مشکاۃ شریف کے باب انصاف میں موجود ہے. مسلم شریف میں یہ بات یہ حدیث موجود ہے, اور اس پر شیخ محقق شاہ عبداللہ محقق دہلوی کی شرح کا بھی کچھ حصہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے دربار میں بلایا گا. یہ بندہ کون ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوگا. اس کو بلانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت یاد کر رہا یاد دلایا. بندے تو جانتا ہے میں نے یہ یہ نعمت مانگی, یہ یہ نعمت اس طریقے سے اپنی رحمتوں سے اپنی نعمتوں سے نوازا, وہ سب اعتراف کرے گا. پھر پوچھے گا بتا اب تو کیا لایا؟ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کی چھوٹا اس میں شہادت اس لیے پائی کہ لوگ اس کو دلے رہے ہیں, لوگ اسے جھیپٹ رہے ہیں کہ وہ نیت اس نے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں, سو یہ پھل تو تجھے دنیا میں مل گیا, اب تو میرے پاس کیا لینے کے لیے, واہ واہ واہ واہ یہ تو دنیا میں ہو گئی. فرشتوں لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں بیٹھا دو. دیجیے صاحب منصب شہادت اتنا عظیم منصب, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے کہ اپنی جان کی قربانی اللہ کے راہ میں دے دی, مگر نیت یہ تھی کہ لوگ بہادر کہیں گے جی بٹ رہیں گے دلے رہیں گے. اتنی بڑی شہادت جو ہے اس منصب سے میرے محروم رہ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک شخص کو بلایا جائے وہ عالم دین ہوگا, اس نے ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلایا ہے, فلاں نعمت فلاں نعمت کو دے دی ہے. پھر اس کے بعد یہ بتا تو میرے لیے کیا لے کر رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تفسیر بیان کی, محبت سلام جمع کیا, باب و تقریر کرتا رہا, دین کی اشاعت و تبلیغ کرتا رہا, یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا. رب کریم فرمانا تو وہ جھوٹا تھا, تو آپ اس لیے کہتا تھا کہ تجھے لوگ مقبرے شولا بیان کرتے, تو تفسیر اس لیے بیان کرتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا مفسر کہے, تو حدیث اس لیے بیان کرتا تھا کہ لوگ مجھے محدث کہے. یہ بات تو تمہیں دنیا میں پالی, جب ہمارے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ فرما فرشتوں لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈالا. اللہ اکبر. ساری زندگی کی تمام معقول ہو کر رہے گی, سارا قوم پیشانہ رنگ ضائع ہو گیا, مفسرانہ رنگ سارا سارا ضائع ہو گیا, اور بیٹی محض نیت خراب ہونے کی وجہ سے کل قیامت سے کوئی بھی جزا نہیں ملے گی. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ شہید کا خون اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جاتا. کتنا بڑا مطلب ہے شہید کا اللہ تعالیٰ. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ شہید کل قیامت میں لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا, سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. لیکن سارا منصب قبول ہو گیا, نیت خراب ہونے کی وجہ سے سب کا سب بیکار ہو گیا, اور اسے بھی جہنم میں ڈالا گیا. تیسرا شخص کو بلایا ہے جو مقید ہوگا, جس نے اللہ کے راستے میں بے شمار مال جناب خرچ کیا, اس سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت میں نے تجھے عطا کی, اب بتا تو میرے لیے کیا رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی خیرات کی, کتنی مسجدیں بنانا, کتنے مدرسے بنانا, بیواؤں کی امداد کی, یتیموں کی امداد کی, وغیرہ وغیرہ سب گنا رہا ہے. رب کریم فرمانا تو نے یہ سارا کام کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ مجھے مخیر کہیں, لوگ مجھے غنی کہیں, تیرے خیرات کا چرچا ہو, تیرے مال و متاع کا چرچا ہو. یہ کام تمہیں دنیا میں اس نیت سے کیا, لہذا وہ چیز تو تمہیں دنیا میں پالی, اب وہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر. فرشتوں یہ جھوٹ بولتا تھا, لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالا. اندازہ لگائیے, شہید عالم مخیر نیت گڑبڑ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی کام نہیں آیا, اور ابھی گانے گرانا سب کا سب ضائع ہو کر رہ گیا. اسی شرح شکل جمع حضرت شیخ محمد شاہ عبداللہ محمد سے دلی رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے مشکا شریف کے چلا کر کتاب الانفاق یعنی حدیث آئی, اس پر حضرت شیخ محمد نے اس پر یہ حاشیہ لگایا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے, اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص نے یہ اتنے بڑے بڑے نیک کام کیے ہیں, فرما کر دے جاؤ اس صحیفے کو پھینک, اس صحیفے کو پھینک. فرشتے کہیں گے مولا ہم اس کے گواہ ہیں کہ اس نے بڑے بڑے کام کیے, اور اس لیے ہم دقت کے لیے دربار میں نہ رب کریم فرمانا اس کو پھینک دو, اس لیے کہ اس نے کام صرف شہرت کی وجہ سے کیا, تاکہ دنیا والے اس کی تعریف کرے, دنیا والے اس کی عبادت کی تعریف اور توصیف کرے کہ یہ کام کس لیے کیا اس نے, اور اس کے صحیفے کو پھینک دو. حالانکہ فرشتے کہیں گے ہم نے اسے کرتے ہوئے دیکھا کام, اس نیکی کو انجام دیتے ہوئے ہم نے دیکھا, فرما جا کر اس کو پھینک دو. اور ایک معاملہ ایسا ہو کہ رب کریم فرشتوں سے کہہ رہا فلاں ابن فلاں یہ نیکی لکھی, یہ نیکی لکھی, یہ نیکی لکھی. فرشتے کہیں گے مولا وہ تو لکھنے پر معمول ہے, اس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, اس نے سرے سے یہ کام کیا ہی نہیں, فرما کر کے نہ کیا ہو, لیکن اس نے خالصتا ہمارے لیے کام کی نیت کی تھی, اس لیے نیکی کو لکھ لیا. اللہ اکبر. نیکی کو لکھ لیا جا رہا دیجیے, فرشتے کہیں گے نہ کی, لیکن فرمایا گا اس نے کیوں کہ نیکی کی نیت کی, اس لیے اس کی نیکی لکھ لی جا رہا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں مومن کے عمل سے زیادہ کارگر اس کی نیت ہے. اب ذرا اس کی وضاحت بھی سن لیجیے. بابا بے شمار برکتوں سے نیکیوں سے ہم لوگ محروم, علم نہ ہونے کی وجہ سے میں کروں گا کہ محروم نہ ہوں, اس لیے نہیں کہ کرتے ہیں, نیت نہ کرنے کی وجہ سے محروم ہے. اب میں دو ایک مثال آنا چاہتا ہوں, اور یہ شہر محبت ہے دیگر محبت سے نقل کی. ایک آدمی مسجد آتا تھا, نیت یہ کرتا ہے کہ مسجد آ کر نماز پڑھوں گا, اتنی نیت ہو گئی نماز پڑھ لیا, ایک نیکی کا ثواب مل گیا. اور اگر وہ کچھ دیر پہلے آیا اور یہ کہے کہ میں نماز کی بھی نیت کروں مسجد میں آنے کے لیے, اور کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کروں گا, یعنی اس کے آتی تو جماعت نہیں کھڑی ہو جائے, جماعت کا انتظار کروں گا. دیجیے نماز کا ثواب الگ ہے اور نماز کے لیے جماعت کا انتظار یہ الگ نہیں ہے. اور مشکا شریف ایک ذریعہ آتا کہ ہم اس کو کسی بات میں بیان کریں گے ذمہ نہیں ہے, آج حدیث ہم اس کو عرض کریں گے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تاخیر سے تشریف لایا, صحابہ کرام علی رضوان حضور کے منتظر، فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اور حضور ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک آپ نہیں آئے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ خواتین جو زمانے میں آتی وہ نماز پڑھ کر چلے، بچے اور جو تھکے ہوئے ہزار سے محنت مزدوری کرنے والا وہ نماز پڑھ کر چلے۔ ایک جماعت گھٹی رہی کہ جب تک حضور تشریف نہیں لایا اس وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ پرماتم نے نماز پڑھی تو حضور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بات حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی جو کتاب الصلاۃ مشکا شریف میں ہے، فرمایا اے میرے غلاموں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا۔ جو نماز کے لیے جتنی دیر انتظار کرے گا وہ انتظار یا اللہ تعالیٰ نے نماز بنا دیا۔ اگر وہ نیت کرے کہ میں نماز پڑھوں گا اس کا ثواب الگ، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اس کا ثواب الگ، اور نماز انتظار کروں گا اس کا ثواب الگ، اور اس نے اس کو شامل کر لیا کہ مسلمان بھائی ہمارے ملے ہیں تو میں ان کو سلام کروں گا، کوئی مجھے سلام کرے گا میں ان کو جواب دوں گا، یہ نیت کرے کہ کچھ وقت ملا کچھ دیر کے لالا بھی کر لوں گا لیجیے ثواب ہوتا جا رہا، یہ نیت کرے کچھ وقت ملے تو درود شریف بھی پڑھوں گا لیجیے ثواب ہوتا جا رہا۔ مودی جی نے کرام فرما دی اگر اس نے کام میں 20,000 نیتیں بھی اگر کرنی تو 20,000 نیتوں کا ثواب ملے گا۔ اور سنیے نیت کی، لیکن جیسے وہ آیا امام صاحب کھڑے ہو گئے جماعت کے لیے، انتظار نہیں کرنا تھا مگر انتظار کی نیت کرنے کی وجہ سے ثواب ملا۔ نماز میں آیا قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہ ملا لیکن نیت کرنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی مل گیا۔ فرض کیجیے وہ آیا کچھ لوگ موجود نہ، دو ہی تین آدمی تھے، کوئی زیادہ لوگوں کو سلام کلام کرنے کا موقع نہ ملا مگر نیت یہ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیت کا ثواب عطا فرمایا گا۔ اللہ اکبر، ربی کریم کتنا رحیم اور کریم ہے کہ گناہ کا ارادہ کر لے، گناہ کی نیت کا ارادہ کر لے، جب تک اس کا ارتکاب نہ کرے گناہ نہیں سیکھا جائے گا۔ مگر سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس نے نیکی نہیں کی، ادا کرنے کا موقع نہ ملا لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی لکھی گئی۔ برائی جب لکھی جائے گی برائی کا ارتکاب کرے گا، نیکی اس وقت لکھی جائے گی جب نیکی کا ارادہ کر لے، نیت کر لے۔ تو آپ نے دیکھا اچھی نیت کا کتنا ثواب ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائی، یہ بھی مشکات شریف اور مسلم شریف۔ ایک شخص کچھ پیسہ لے کر کے نکلا اور یہ کہا کہ آج میں خفیہ طریقے سے صدقہ کروں گا، کوئی آج مجھے نہ دیکھے، اللہ کے نام میں صدقہ کروں گا۔ کچھ پیسے لے کر کے نکلا، خدا کا کرنا دے دیے، راستے میں تو چور ہو گیا، اس نے چور کو پیسے دے دیے، کوئی شریف غریب آدمی سمجھتے ہوئے۔ اب اس چور نے کہیں ذکر کر دیا تو صبح یہ چرچا ہوا، بھائی ایک آدمی خیرات کے لیے نکلا سستے کے لیے اور اس نے چور کو سستا دے دیا۔ وہاں پریشان ہوا، میں تو نکلا تھا سستا دینے کے لیے اور چور کو میں نے سستا دے دیا۔ اس نے کہا آج بھی میں سستا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اور ضرور کسی مستحق کو دوں گا۔ یہ جب نکلا ایک بدکار عورت کہیں راستے میں ملے، اسے غریب سمجھ کر اس نے سستا دے دیا۔ اب صبح یہ عورت ہو گئی، بھائی آدمی سستے کے لیے نکلا اور اس نے تو کسی بدکار آدمی عورت کو سستا دے دیا، ہو اس کی شہرت ہوئی، یہ تو میں تو ثواب نہیں کما، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر سرکار کرنا تو اس نے تیسرے دن نیت کی کہ میں آج کسی بڑے مستحق کو سستا دوں گا۔ چنانچہ کیا ہوا، وہ سستا لے کر کے نکلا تو کسی مالدار کو دے دیا، کوئی مالدار ملا اس کو سستا دے دیا۔ اب صبح پھر چرچا ہو گیا تو لوگ نکلا رہا تھا سستے کے لیے اور کسی ایماندار کو اس نے سستا دے دیا۔ اس کے ساتھ افسوس ہوا، پہلے دن تو یہ ہوا کہ چور کو دے دی، دوسرے بدکار عورت کو دے دی، تیسرے دن تو ایماندار آدمی کو سستا دے دیا۔ افسوس زیادہ فرق ہو گیا، رات میں خواب میں فرشتے نے ان سے اسے آن کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نیت کی وجہ سے تیرے تینوں سستے قبول کر لیں، تینوں سفر قبول کر لیں۔ اور وجہ کیا بتایا، رشتے نے ان کا دے، پہلے دن جب تم نکلا اور تم نے چور کو سفر دیا تو اس کا ثواب ملے گا کہ جب اسے اپنے گزارے کے پیسے مل گئے تو رات میں کہیں چوری نہیں کرے گا، اس کا بھی ثواب تجھے مل گیا۔ اور کہا دوسرے دن تو اس نے غلطی ہی کہ خطرات عورت کو تو نے سترا دے دیا, تو ہو سکتا ہے یہ پیسہ ملنے پر اس رات وہ بدکاری سے بچ رہی ہے, اس رات وہ گناہ سے بچ رہی ہے, یہ تجھے نیت کا ثواب یہ بھی ملے گا. اور تیسرے دن تو نے مالدار کو سترا دے دیا جبکہ مستحق نہ تھا. یہ تیرا سترا لے کر اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں بھی سترا دوں. بہت سارے ایماندار ایسے آدمی جو سترا کا نہیں دیتے اور ان کو سترا مل گیا, مجھے اس نے سترا دیا تو مجھے بھی سترا دینا چاہیے. اللہ اکبر, تو تم نے نیت کی وجہ سے سارا ثواب کما لیا. تو آپ نے دیکھا نیت جتنی اچھی ہوگی اتنی برکت ہوگی, اور ایک کام میں متعدد نیت ہو تو اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرمایا. کسی شہر کے ہم نے حالات میں پڑھا, ایک شہر تھے, کئی ان کے مرید تھے, دو مریدوں کا واقعہ. ایک مرید نے کیا کیا, مسجد کے دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا کھوٹا ڈالا. جب اس نے کھوٹا ڈالا, ایک دوسرا مریض آیا, اس نے کھوٹے کو دیکھا, کھوٹے کو اس نے نکالا. اب مریدین جو تھے وہ آیا کہنے کے حضرت یہ دونوں کام ہوئے, ایک نے کھوٹا ڈالا, دوسرے نے نکالا. شہر کشک رکھے تھے, انہوں نے کہا دونوں کو ثواب ملے گا. اب دونوں کو کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا اب میں تمہارے گمان کو یقین میں بدل رہا ہوں. اس نے کیا کیا, ان شہر نے دونوں مریدین کو بلایا, نیت کا اثر کتنا. سارے مرید بیٹھے تھے, اس نے کہا میاں اب تم بتاؤ کہ تم نے کھوٹا کس لیے گاڑا مسجد کے سامنے. ان کے مرید نے کہا حضور میں نے دیکھا لوگ اونٹ والے گھوڑے والے چھتر والے سواری کو آتے ہیں, تو سواری مسجد کے دروازے کھڑی کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں, تو سارا ذہن اپنے سواری کی طرف ہوتا تھا, ہاتھ تو نہیں گیا ہوا کسی لیے کہ بندہ کچھ نہیں. تو اس لیے تفکر میں رہتا تھا کہ کہیں جانور بھاگ نہ جائے. آدھا مسجد نیت ہے, آدھی نماز اور آدھی جہاں جانوروں کی طرف لگی ہوئی ہے, تو میں نے اس لیے کھوٹا کھا دیا کہ کوئی آدمی آئے اپنے جانور کو اس سے باندھے اور اطمینان سے نماز پڑھے. آپ نے نروز کہ اس کو ثواب ملا یا نہیں؟ بالکل اس کو ثواب ملا. دوسرے کا تم بتاؤ کہ تم نے کھوٹا کیوں اکھیڑ دیا؟ مرید نے کہا حضرت میں نے اس لیے اسے دکھاڑا کہ ہماری مسجد میں بہت سارے نابینا لوگ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں, لاغر لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں کسی بڑے میاں کی ٹھوکر کر دی, کسی نابینا کی ٹھوکر کر دی, وہ تو آنکھ میں گرے گا, منہ پھٹ جائے, سر پھٹ جائے, اس لیے میں نے دیکھا کہ بھیجا کھوٹا گڑا ہوا ہے, تو میں نے اس کو نکالا دیا. اس لیے نکالا تاکہ کسی نمازی کی اذیت نہ ہو. پیر صاحب نے شک ہو یہ کام اس نے ٹھیک کیا یا نہیں, ثواب ملا یا نہیں؟ بالکل بات اس کو ثواب ملے. اب دیکھیے یہ کام دونوں مختلف ہیں, مگر نیت کی وجہ سے کھوٹا گاڑنے والے کو بھی ثواب ملا اور کھوٹا اتارنے والے کو بھی ثواب ملا. تو آپ نے دیکھا کہ نیت جتنی اچھی اور بہتر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقدار ربی کریم اپنے خزانے میں رہتے تھے اس کو عطا فرمائے گا. اب آئیے کچھ نیتوں سے متعلق, بس اتنا نہیں کچھ اور کوئی کبھی بیان کرے, مسئلے کو سمجھ لیجیے. اگر ہم وضو کریں اور وضو کرنے میں نیت کریں تو وضو کا بھی ثواب ملے گا, نیت کا بھی ثواب ملے گا. حضرت امام شافعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی وضو کی نیت نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوا, مگر ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ وضو تو ہو گیا مگر نیت کا ثواب نہیں ملا. ناپاکی کا غسل کر رہا یا آج جمعے کا دن, جمعے کا غسل ہمارے امام اعظم کا فرض ہے کہ سنت, اگر اس نے جمعے کو غسل کیا تو غسل کا ثواب ملے گا. اگر اس نے غسل کی نیت یا ناپاکی کا غسل کر رہا اور پاکی کی نیت کر کے غسل کرے تو وضو کا بھی ثواب ملا اور غسل کا بھی ثواب ملا, اور اگر اس نے نیت نہ کی تو وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا. فرض کیجیے کسی آدمی کو کسی نے اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا اور دریا میں جب وہ ہو گیا سارا پانی سے وہ سن گیا, منہ ہاتھ پاؤں سب میں پانی پہنچ گیا. اب وہ باہر نکل کر نماز پڑھے, نماز ہو جائے. اگر اس نے وضو کی نیت نہیں کی مگر وضو ہو گیا, اور اگر اس پر غسل فرض تھا کسی نے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا, ناک میں بھی پانی پہنچا اچھی طریقے سے کل بھی کر سارے آزاد پر پانی پہنچ گیا, اگر اس نے غسل کی نیت نہ کی لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا غسل ہو گیا. بات ہے کہ نیت معتبر ہے, بات ہے کہ نیت غیر معتبر بھی ہے. مثلاً عمر ماہ نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی اپنی بیوی کی مگر نیت نہیں. سبحان اللہ, کوئی آدمی نکاح کرنے کے بیٹے پسند نہیں آیا اور قاضی کے پاس آ کہنے کہ میں نے تو قاضی صاحب آپ کی وجہ سے مربت میں ہاں بول دیا مگر نکاح کی نیت نہیں, یا نکاح معتبر نہیں ہوگی نیت. طلاق اگر اس نے زبان سے کہہ دی طلاق ہو گئی, یا نیت معتبر نہیں. کہ آدمی کہے میں نے نیت نہیں کی یہ بھی بالکل غلط ہے, طلاق ہو گئی اور نکاح بھی ہو گیا, بعد نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی نیت نہیں کی. سمجھ گئے کہ ہاں طلاق دینے والا دوسرا آدمی آن کر کے یہ کہتا کہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تقریر کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہم نے بغیر نیت کے طلاق کی بات کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. یہ مسئلہ ہمارے نہیں, ہمارے کتابیں لے کے ہاں کے مقدمات ہے اس کو اثر کیا ہے کہ اگر کس نے نیت نہ کی ہو تو گویا طلاق ہو جائے گی. اب میں آپ کو قانون زبان میں سمجھا گا. تعزیرات پاکستان صفحہ نمبر تعزیر نمبر 302 اقدام قتل, کسی پر اس نے گولی مارا اور اس کا قتل ہو گیا. اب کوٹ نے چیخ کرے میری نیت نہیں تھی جب کا میری نیت نہیں تھی, اس طریقے پھانسی بھی کوئی چڑھنا پڑ رہا. آپ کی نیت کتنی صاف ہو پھانسی بھی چڑھنا پڑے. ہم غیر ملکی سفر کرتے ہیں جو ایک مرتبہ چین گئے, نام نہیں لیتا, بہت بڑے افسر ہمارے ساتھ سے بائی گرے. آپ جانتے ہیں کہ چین والے سب کچھ کھا جاتا ہے, بلکہ ہم جب گئے ہمارے کروڑوں کو افسر نے یہ بتایا کہ مولانا یہ چین والے جو ہیں آسمان میں خالی ہوائی جہاز کو چھوڑتے ہیں اور نیچے خالی پانی کے جہاز کو چھوڑتے ہیں, بابا سب کھا جاتا ہے, چوہا گرگٹ مینڈک سانپ سب کھا جاتا ہے. اللہ اکبر, ایک بہت بڑے افسر ہمارے ساتھ, ہمیں تو کوئی حلال نظر نہیں آیا, ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. مجھ سے کہنے لگے ذمہ دار آدمی حکومت پاکستان, چلے مولانا میں ہر دفعہ سفر کرتا رہتا ہوں, اب پتا نہیں کہ حلال ملتا ہو یا نہ ملتا. میں نے سوچا کہ نیت صاف کر لو جو جیتا ہے. اب بتائیے نیت صاف کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ یہ نیت صاف کر لو, گر گر کھاؤ, چوا کھاؤ, چھپکلی کھاؤ, جو جیتا ہے نیت صاف ہونی چاہیے. یہ محض دین کے ساتھ ایک تمبر ہے, ایک اکٹھا ہے. جو حرام ہے تو حرام ہے, جو حلال ہے تو حلال ہے. جو آپ پیدا کیونکہ نیت صاف کرنا جو جیتا ہے آپ کا کر ہے, تو یہ تو بالکل احمدانہ ابھی گرانے لوگوں کا خیال ہے. اس سے بچنا چاہیے, حرام حرام ہے, حلال حلال ہے, جیسا کہ آپ نے سن لیا. کچھ شبے کی چیز جس سے پرہیز کرنا چاہیے, کہ بندے کی مسلمان کی جتنی نیت صاف ہوگی اتنا عمل ہمیں زیادہ ثواب ملے گا, اور جب نیت خالص ختم کرنا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہوگی تو کل قیامت میں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا, اللہ سے ملاقات بھی ہوگی, اور انشاءاللہ اپنی نیتوں کا ثواب پائے گا. اور میں نے کہا بے شمار نعمت برکت جو ہم چھوڑتے ہیں نہ باقیت کے بنا پر, یہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. جب بھی کوئی کام کرے اگر نیت آپ کی جتنی بڑبڑ چلے جائے گی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اگر راستے میں چلے تو نیت کرنے کے کوئی بھٹکا ہوا آدمی ملے تو اس کو میں راستہ بتا دوں گا, نیچے دیکھتے ہوئے جانا, یہ سوچ رہے کوئی کانٹا ملے گا اس کو ایک طرف کر دوں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ. یہ جتنی نیت آپ کرتے چلے جائیے سب کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. اس لیے فرمایا نمت اعمال کی بنیاد تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتیں درست فرما دے, اپنے سب حبیب کے سب سے ہمارے اعمال جو صالح ہیں ان میں ہماری نیتیں کو صاف اور ستھرا فرما, اور جو بیکار قسم کی نیتیں جس میں تسم ہو, ریاکاری ہو, دکھاوا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرما. وما علينا إلا البلاغ.